reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do decyzji amerykańskiego rządu w sprawie sprzedaży Polsce systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Powiemy też o pilnym wezwaniu polskiego ambasadora do MSZ-u w Kijowie i o pierwszym w tym sezonie konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. To już za godzinę w Wiśle. I zaczynamy właśnie od tego tematu. Najlepsi skoczkowie świata. Pełne trybuny. Wisła przygotowana na otwarcie Pucharu Świata. Dzisiaj na skoczni Adama Małysza pierwszy konkurs drużynowy, w którym wśród faworytów wymienia się ekipę biało-czerwonych. Choć nie tylko. Biało-czerwoni wystąpią w takim samym składzie, w jakim zdobywali Mistrzostwo Świata i Puchar Narodów, czyli o pierwsze punkty powalczy Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Mistrzowie Świata z Lahti z pewnością należą do grona faworytów w dzisiejszej rywalizacji, jednak o zwycięstwo nie będzie łatwo, bo świetną formę pokazali wczoraj w kwalifikacjach Niemcy i Austriacy. Na starcie stanie łącznie 12 ekip. Oprócz tradycyjnych uczestników drużynówek, takich jak Polska, Austria, Niemcy, Norwegia, Słowenia, Japonia, Czechy, Rosja i Szwajcaria, wystąpią także Finowie, Włosi i Kazachowie. Początek walki na skoczni imienia Adama Małysza o godzinie 16. Z Wisły dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków. O przebiegu konkursu oczywiście będziemy informować w serwisach Trójki, w serwisach sportowych i na portalu polskieradio.pl. Prawdopodobnie za 15 dni Polska dostanie od Amerykanów projekt umowy w sprawie zakupu systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, informuje wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Wczoraj rząd Stanów Zjednoczonych formalnie zaakceptował propozycję sprzedaży Polsce tego systemu. Wiceminister wyjaśniał w TVP Info, że negocjacje w sprawie ceny transakcji dopiero nastąpią. Musi trafić umowa, już projekt umowy do podpisania do strony polskiej i wtedy nasi urzędnicy, nasi specjaliści usiądą linijka po linijce, tam są odpowiednie pozycje wyszczegółowione, będziemy analizowali, oceniali i decydowali, czy na przykład bierzemy takie rozwiązanie, czy nie bierzemy takie rozwiązania, czy szukamy zamiennego rozwiązania. To będzie elementem takich bardzo krótkich analiz. Amerykański Departament Stanu informował, że potencjalna wartość kontraktu może wynieść około 10,5 miliarda dolarów. Były dowódca Gromu, generał Roman Polko, uważa, że po decyzji amerykańskiego rządu można mówić o przełomie. Oczywiście nie ma tu mowy o tym, że po pozyskaniu systemu Patriot całe polskie niebo będzie już szczelne, bezpieczne, tylko jest tutaj mowa o tym, że będziemy bezpieczniejsi i będziemy mieli przede wszystkim czym odpowiedzieć i czym się bronić na potencjalny atak wroga. Generał Polko przestrzega jednak polskie władze przed zbyt głośnym mówieniem o zakupie Patriotów. Jego zdaniem może to osłabić naszą pozycję negocjacyjną. Na prawdziwe negocjacje dopiero teraz będą miały miejsce. Będzie ustalana cena, będą ustalone warunki offsetu, o ile w ogóle go dostaniemy i inne szczegółowe założenia, no, przy których lepiej, żeby było ciszej i skuteczniej. I zmieniamy temat. Polski ambasador w Kijowie w trybie pilnym wezwany do ukraińskiego MSZ-u. Ma to związek z niewpuszczeniem do Polski sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy do spraw upamiętnień, Światosława Szeremety. Szeremeta został zawrócony z granicy na przejściu w Medyce. To on odpowiada za zakaz prowadzenia ekshumacji na Ukrainie przez Polski Instytut Pamięci Narodowej. Ksiądz Adam Boniecki utracił przywilej swobodnego wypowiadania się w mediach. Ma jedynie możliwość współpracy z redakcją Tygodnika Powszechnego, podano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. W związku z tą decyzją oświadczenie wystosowała redakcja Tygodnika Powszechnego. Napisano w nim m.in., że tak jak w przypadku poprzedniego takiego zakazu wobec księdza Bonieckiego z 2011 roku, redakcja Tygodnika uważa, że jest to decyzja krzywdząca Kościół jako całość, a nie zespół przekonań politycznych. Przez prawie 2 doby policjanci w Sankt Petersburgu sprawdzali doniesienia o podłożeniu ładunków wybuchowych. Według lokalnych mediów niezidentyfikowani sprawcy co najmniej 100 razy wszczynali fałszywe alarmy bombowe. Od września telefoniczni terroryści zastraszają mieszkańców rosyjskich miast. W ciągu niespełna 3 miesięcy służby specjalne przyjęły kilka tysięcy fałszywych zgłoszeń. Maciej Jastrzębski. Od czwartku trwa w Petersburgu Międzynarodowe Forum Kultury. Większą niż zwykle liczbę gości wykorzystali terroryści, zastraszając mieszkańców fałszywymi alarmami bombowymi. W piątek służby specjalne otrzymały ponad 50 informacji o podłożeniu ładunków wybuchowych na trasie przejazdu Władimira Putina. Prezydent Rosji odwiedził forum i wziął udział w dyskusji dotyczącej roli kultury we współczesnym świecie. Także po odjeździe rosyjskiego przywódcy policja miasta nad Newą była niepokojona sygnałami o niebezpiecznych ładunkach. Ewakuowano szkoły, centra handlowe, kina i dworce kolejowe. Według ekspertów z Federalnej Służby Bezpieczeństwa wszystkie połączenia telefoniczne, w trakcie których podnoszono fałszywe alarmy bombowe, wykonywane były spoza granic Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do wieczora chmury, na zmianę z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie opady deszczu, wysoko w górach śniegu, na wybrzeżu możliwe burze i przeważnie 5-6 stopni. W nocy miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu od minus 1 stopnia na południu i wschodzie do 3 na północnym zachodzie. Jutro więcej chmur, opady głównie deszczu ze śniegiem i śniegu, temperatura bez zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna Bosch z pompą ciepła i oświetleniem bębna. 8 kilo suszenia, klasa A+++ za 3035 zł 8 groszy, czyli o 260 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Albo śmietankowe, albo czekoladowe, albo w paski, albo w kratę, albo na ciepło, albo na zimno, albo rybki, albo akwarium. Masz dosyć kompromisów? Już nie musisz wybierać. Kariera czy rodzina, rozwój czy bliskość natury. To wszystko pogodzisz bliżej niż myślisz. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na invest.warmia.mazury.pl i dowiedz się więcej. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię, bo polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest firma Syntros. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką GeForce zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Czy to rzeczywiście polityczny koniec Roberta Mugabego? Czy niezniszczalny dotąd dyktator Zimbabwe znów wyprowadzi w pole swoich przeciwników? Dramatyczny los uchodźców w Jordanii i Libii. Dlaczego umowa Unii Europejskiej z Libią nie rozwiązuje problemu afrykańskich migrantów? Śmierć Totoriny, legendarnego bandyty, szefa Cosa Nostry. Nigdy nie żałował swoich okrutnych czynów. Czy ktoś będzie płakał na jego pogrzebie? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Dorothy Masuka na początek raportu o stanie świata. Zimbabweńska artystka, która największe sukcesy święciła mieszkając w południowej Afryce. Ale my o Zimbabwe porozmawiamy, o południowej Afryce być może wspomnimy. Zamach stanu w tym kraju. Nieco dziwny zamach, bo dokonywany przez rządzących. W sumie więc można powiedzieć, że mamy zamach pałacowy. Faktem jest, że w ogromnych opałach znalazł się polityk, który kierował krajem od 37 lat, czyli od czasu, gdy Zimbabwe uzyskało niepodległość. Robert Mugabe, rewolucjonista, bohater walki o wolność czarnych, prezydent stawiany przez lata jako wzór lidera afrykańskiego, ale także dyktator, sprawca mordów i rzezi na przeciwnikach politycznych, na własnych obywatelach. Nic dziwnego, że wydarzenia ostatnich kilku dni wzbudzają ogromne emocje i to nie tylko w Zimbabwe i innych krajach afrykańskich. W studio afrykanista Jędrzej Czerep z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam pana. Dzień dobry. Robert Mugabe przez wiele lat wydawał się człowiekiem nie do usunięcia z urzędu. Wielokrotnie próbowano i nic. Co sprawiło, że teraz staje się to prawdopodobne? Odpowiedź można znaleźć na jednym z haseł dzisiejszych demonstracji. Oglądałem obrazy z wielkich, wielotysięcznych manifestacji przeciwników Mugabe, którzy chcą, żeby odszedł już dzisiaj. Tam na plakatach pojawia się takie hasło: przywództwa nie przekazuje się drogą płciową. Poszło o jego młodą żonę, o Grace Mugabe, znaną też jako Diamentowa Grace albo Disgrace, czyli hańba, albo Gucci Grace, bo to jej ulubiona marka luksusowa, która jest szalenie ambitna. Zaczęło się od tego, że była jego sekretarką, stenotypistką, młodą dziewczyną ze wsi, którą przez romans z prezydentem stała się pierwszą damą, zgromadziła ogromne bogactwo i wzrosły też jej ambicje polityczne. Robert Mugabe zdecydował się, że to jej chce przekazać pałeczkę steru władzy i za jej podszeptem zwolnił swojego najstarszego i najwierniejszego towarzysza walki i władzy, wiceprezydenta Emersona Mnangagwe, znanego jako Krokodyl. To było niedopuszczalne dla pokolenia weteranów walki wyzwoleńczej. Grace Mugabe nie ma za sobą tej karty, bo była wtedy za młoda, była wtedy dzieckiem. Natomiast dla ludzi, którzy walczyli o niepodległość Zimbabwe, to jest podstawowa legitymacja do tego, żeby móc być przywództwem, i to przelało czarę. Czyli mamy w pewnym sensie logiczny proces, na który patrzymy z zewnątrz, wydaje się, że to jest zamach stanu, że to jest jakaś dramatyczna sytuacja. W gruncie rzeczy tak nie jest. To znaczy dramatyczną zmianą byłoby, gdyby Grace Mugabe objęła urząd prezydenta. Natomiast ci, którzy walczyli przy Mugabe i byli z nim na dobre i na złe, również mówi pan o tym krokodylu. Jest wiele zresztą źródeł podaje pochodzenie tego pseudonimu. Niektórzy mówią, że to chodzi o to, że tak jak krokodyl wystawia głowę nad wodę i się zaraz cofa. Mnangagwa miał taki zwyczaj i dzięki temu unikał różnych... Miał taki zmysł polityczny, wiedział kiedy się wycofać, kiedy unikać. Wiedział, z której strony wieje wiatr i jak się ustawić. No do tego stopnia, że to na przykład on był jednym z dowódców czy głównych odpowiedzialnych za te słynne rzezie z początku lat 80., kiedy żołnierze Mugabego, czy wojownicy, czy milicje Mugabego wymordowały 20 tysięcy przeciwników politycznych, z tym, że przeciwnik polityczny to był człowiek przynależący do klanu, do innego plemienia, tak? Tak, zresztą wyszkoleni przez doradców z Korei Północnej. Więc no, nie łudźmy się, że Mnangagwa jest demokratą. Jest tak samo umoczony w ten reżim, jak i Mugabe. Był skarbnikiem partii, był szefem służb specjalnych. Sam jest odpowiedzialny nie tylko za to, ale też za fałszowanie wyborów, czy prześladowanie opozycji. No dobrze, ale jednak, tak jak pan mówi, setki tysięcy ludzi, może nie setki, no w każdym razie tysiące ludzi na pewno wyszło na ulicę Harare i świętują odejście Mugabego, czyli świętują odejście czego? Odejście tego absurdu, teatru absurdu, który trwał już w tych ostatnich latach? Tak. Widziałem starszego pana, który ledwo się trzyma na nogach? Tak, no rzeczywiście Mugabe jest najstarszym, jest lub był najstarszym urzędującą głową państwa. No ciągle jest, nie zrezygnował jeszcze. No tak, teoretycznie jest, faktycznie już chyba nie jest. Mimo że był stawiany obok Mandeli jako jeden z symboli walki wyzwoleńczej i miał ten ogromny szacunek na całym, nie tylko w Zimbabwe, ale na całym kontynencie za tą historię, to zwykli ludzie nie mogli już patrzeć dłużej na to, że z kraju będącego, leżącego na samych bogactwach, no najbardziej pełnego złota, diamentów, najlepszych ziem w Afryce, zrobił ruinę, której bezrobocie sięga 90%, w której kilka lat temu inflacja zniszczyła własną walutę. Zrezygnowano z własnej waluty po przeliczniku 35 kwadrylionów do jednego dolara. To dzisiaj walutami obowiązującymi są między innymi chiński yuan, indyjska rupia i kilka innych walut światowych. Ja mam w domu banknot 500 milionów, nie pamiętam już czego, funtów. Z dolarów zimbabwejskich. Dolarów zimbabwejskich. Najwyższe to było chyba 100 trylionów, jeśli się nie mylę. Więc ten absurd, no, on był człowiekiem, który rujnował własny kraj. I... Jego spuścizna nie będzie czarno-biała. To znaczy, jak to wszystko ucichnie, jak ludzie spojrzą na 37 lat jego rządów, to co najmniej pierwsze 15, jeśli nie więcej, to były rządy mądre i wyważone. I rządy, które stworzyły z Zimbabwe kraj pod wieloma względami lepiej rozwinięty od południowej Afryki. Tak, bardzo, bardzo skutecznie udało się podnieść poziom wykształcenia, wyeliminować analfabetyzm. Zimbabweńczycy są jednymi z lepiej wykształconych społeczeństw afrykańskich. Też dzięki temu można z pewnym delikatnym optymizmem patrzeć na to, co będzie się dalej działo w Zimbabwe, bo no, liczmy na to, że skończy się to w sposób konstruktywny i Zimbabweńczycy po prostu okażą się skuteczni w tym, jak teraz tym interesem dalej zarządzać. Na początku kariery Mugabego też były duże osiągnięcia w dziedzinie służby zdrowia, co zresztą teraz wyszło bokiem przy okazji afery z mianowaniem Mugabego przez nowego dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia ambasadorem dobrej woli do spraw opieki zdrowotnej. Skandal na cały świat. Co 30 lat temu miałoby sens, dzisiaj już nie ma, bo sam Mugabe jeździ leczyć się do Londynu, a jego obywatele czy jego poddani nie mają najmniejszych szans na sensowną opiekę zdrowotną. Ale rzeczywiście początek jego rządów był całkiem udany I to dopiero później pogłębiająca się paranoja, czy pogłębiająca się przywiązanie do władzy niszczyło i popychało ten kraj na granicę. Pamiętajmy, że na początku, po 80 roku, po tym jak Zimbabwe osiągnęło niepodległość, zmieniło się z Rodezji w Zimbabwe, on też miał bardzo specyficzne podejście do białych. To znaczy wielu białych wyjechało, ale on ich bardzo silnie zachęcał, żeby zostali, i na początku ci, którzy zostali, no byli tym kołem zamachowym gospodarki Zimbabwe, prawda? Tak, pamiętamy. Zwłaszcza rolnictwa. Pamiętamy świetnie obrazy sprzed już chyba kilkunastu lat, kiedy Mugabe zainicjował taką akcję przejmowania siłą farm należących do białych i wyrzucania ich z ich własności, co zrujnowało rolnictwo i rolnictwo. Ale to było dopiero 2002 rok. Na początku on całkiem, w sposób całkiem taki rozsądny się z nimi ułożył po to, żeby oni mogli zostać. Oni wykupywali tą ziemię od państwa. Działo się to z umowami w sensowny sposób. Ta taka powolna reforma rolna gdzieś tam postępowała. Więc najpierw sam Mugabe załatwiał to w sposób konstruktywny, a potem sam zniszczył swój własny dorobek, czy to niedokończoną robotę. Ale pamiętajmy też, że białych było 0,6% społeczeństwa, a należała do nich 70% najlepszych ziem. To była kująca w oczy taka dziejowa niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, oczywiście. I oczywiście nie ma co się dziwić mieszkańcom Zimbabwe, że chętnie przyklasnęli temu pomysłowi, żeby szybko to zmienić. No tak, tylko że skończyło się to w ten sposób, że najeżdżały na te farmy uzbrojone bojówki i biły, a w niektórych przypadkach mordowały właścicieli, prawda? No to no oczywiście. Jest spora strefa pomiędzy tym, żeby się jakoś dogadać, a wyrzucać ludzi w taki sposób. Oczywiście, i były do tego mobilizowane organizacje weteranów wojny wyzwoleńczej, choć to tak umownie, to byli często nastolatkowie czy dwudziestolatkowie. Dzisiaj ci sami weterani maszerują przeciwko Mugabemu i domagają się jego odejścia. Jeszcze jedna rzecz, jeśli mówimy o Mugabem, o której warto wspomnieć, to jest człowiek, któremu w przeszłości udawało się wielokrotnie uciec spod takiej politycznej gilotyny. 2008 rok to jest taki moment szczególny, kiedy on po prostu przegrał wybory. Tak, z tym, że w drugiej rundzie jego przeciwnik Morgan Tsvangirai został tak zastraszony, że się wycofał. No, do czego przyłożył się Emerson Mnangagwa, czyli krokodyl. No, to on wtedy odzyskał zwycięstwo przegrane przy wyborach. Zresztą no, Mugabe dał się poznać światu po raz pierwszy w Genewie w latach pod koniec lat 70. podczas takich pierwszych negocjacji z białym reżimem Rodezji, kiedy powiedział swoje polityczne credo. Mówił, że głosy, tak, przy urnie wyborczej są ważne, ale one zawsze muszą iść w parze z siłą karabinu. Jakby głos na kartce i głos wynikający z tego, że ja trzymam karabin, to jest nierozłączna para. On tak zdefiniował chimurengę, czyli walkę wyzwoleńczą, i tego się trzymał do samego końca. Jaki będzie rozwój wypadków? To znaczy, co się stanie z Mugabem? On po prostu zostanie odłączony od władzy i tyle? Myślę, że zostanie po prostu w domu, z którego już nie będzie mógł wyjść, żeby odgrywać jakąkolwiek rolę polityczną. Ale jeszcze wczoraj on, mimo że jest pod aresztem domowym, pokazał się na uroczystości wręczania dyplomów Państwowego Uniwersytetu, którego jest kanclerzem. Ale to by świadczyło o tym, że ci wojskowi nie chcą go jakby upokorzyć, tak, prawda? To dokładnie. Znaczy, tu jest wyraźne sygnały są wysyłane. Po pierwsze jest tym szanowanym za swoje zasługi historycznym ojcem niepodległości. Po drugie, kwestia starszeństwa, szacunku dla seniorów w ogóle w Afryce jest niezwykle ważna, a w Zimbabwe, w kulturze Shona, z której on się wywodzi, jest szalenie istotna. I to byłoby nie do pomyślenia, żeby takiego nestora, przywódcę w jakiś sposób upokorzyć. Więc tym mediatorom, czy ludziom, którzy teraz próbują na nowo ułożyć tą polityczną układankę, zależy na tym, żeby on był wyłączony z sprawowania władzy, ale żeby był dalej, czuł się doceniony, czuł się szanowany i czuł się, że coś jeszcze znaczy, mimo że faktycznie będzie już na emeryturze. Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep, afrykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Dziękuję również. Oliver Mtukudzi, wielka gwiazda muzyki z Zimbabwe. Porozmawiamy teraz o uchodźcach i to o tych uchodźcach, którzy są blisko terenów Syrii, gdzie toczy się wojna, i tych, którzy są nieco dalej. Zacznijmy od Jordanii. Mimo że coraz więcej terenów Syrii nie jest już areną otwartego konfliktu, wielu uchodźców z tego kraju wciąż boi się wracać do kraju i tak właśnie jest w Jordanii, która przyjęła ponad 1,5 miliona uciekinierów z ogarniętego wojną państwa syryjskiego. Większość z nich to tak zwani uchodźcy miejscy. Jak wygląda ich życie? Dlaczego coraz rzadziej są mile widziani w Jordanii? Przypatrywał się temu na miejscu Adrian Bong. Miasteczko Mafrak, często nazywane miastem zapomnianym, choć położone godzinę drogi od stolicy Jordanii Ammanu, nie jest miejscem turystycznym. Nie ma tu kina, teatru czy boisk sportowych. Są za to ludzie. Coraz więcej. Przed wojną w Syrii 60 tysięcy. Teraz ponad 130. Większość z nich to uchodźcy z Syrii. Do granicy jest tutaj około 10 kilometrów. 40 kilometrów stąd znajduje się miasto Dara, gdzie zaczęła się wojna. Z Dary jest m.in. 33-letnia Inram Abdulmoseh Al-Kaser. Inram miała 9 dzieci. Trójka zmarła. Teraz wychowuje 6. Mąż został przeniesiony do obozu uchodźców w Azrak, ponieważ przełapano go na nielegalnej pracy. Inram wynajmuje dwupokojowe mieszkanie dzięki wsparciu organizacji pomocowych i rządów innych państw, w tym Polski. Właściciel poprzedniego domu, Jordańczyk, dał mi ultimatum. Albo zapłacisz czynsz, albo możesz się pakować. A że nie miałam pieniędzy, musiałam opuścić mieszkanie. Teraz dzięki wsparciu finansowemu znalazłam kolejne. Na początku było zupełnie puste, tylko dwa materace, ale udało się na szczęście odłożyć pieniądze na podstawowe wyposażenie. Mąż Indram został przyłapany przez służby na nielegalnej sprzedaży ubrań. Ryzykował, tak jak wielu innych syryjskich uchodźców. Większość z nich pracuje na czarno. Co prawda niedawno jordański rząd wprowadził pozwolenia na pracę dla Syryjczyków, ale tylko w niektórych sektorach – budowlanym, rolnym i tekstylnym. I oczywiście nie dla wszystkich, mówi Dina Baslan, dziennikarka, freelancerka z Ammanu. Jeszcze 2-3 lata temu to byłoby nie do pomyślenia, więc na pewno jest to pozytywna informacja, ale musimy podchodzić do tego z dystansem i całościowo, bo tak naprawdę z tych pozwoleń na pracę skorzysta tylko niewielka część, 60 tysięcy osób, spośród wszystkich uchodźców syryjskich w Jordanii. Ci, którym uda się podjąć legalną pracę, często czują się wyzyskiwani przez jordańskich pracodawców. Sofiana Sali mieszka już w Jordanii od 7 lat. Jest Syryjczykiem. Znalazł zatrudnienie w jednej ze szkół w miejscowości Az-Zarka, gdzie wykonuje prace porządkowe. Wcześniej pracował w restauracji i w organizacji zajmującej się m.in. pomocą lekarską dla uchodźców. W obydwu miejscach pracy czuł się wykorzystywany przez pracodawcę. Dostawałem niższą pensję niż Jordańczycy. Na przykład Jordańczyk dostawał 600 dinarów, a ja tylko 200. A często to ja robiłem więcej. Wreszcie powiedziałem stop. Czułem się wykorzystywany. Od wybuchu konfliktu w Syrii Jordania przyjęła ponad 1,5 miliona uchodźców. Cała populacja kraju liczy około 9,5 miliona ludzi. W poprzednim roku ówczesny premier Jordanii Abdullah Ensur powiedział, że kraj przekroczył już punkt krytyczny i nie może pozwolić sobie na przyjęcie kolejnych uciekinierów z Syrii. W miastach, szczególnie na północy, jak we wspomnianym Mafraku czy Irbidzie, coraz częściej dochodzi do napięć między lokalnymi mieszkańcami a uchodźcami. Jak mówi dziennikarka Hiba Obeidat, jest to poniekąd również wina rządu. Na początku wszyscy byli otwarci na imigrantów z Syrii. Później jednak z czasem to podejście zaczęło się zmieniać. Rząd ciągle powtarza, że sytuacja ekonomiczna jest zła, że nie ma pracy, że edukacja jest też coraz gorsza. Ludzie zaczęli oskarżać o to uchodźców, chociażby o to, że zabierają im pracę. Ale szczerze mówiąc, to nie jest do końca prawda, bo uchodźcy, tacy jak Syryjczycy, pracują głównie w sektorach, w których Jordańczycy nie chcą pracować. Legalnie syryjscy uchodźcy mogą teraz pracować w sektorach budowlanym, rolniczym i tekstylnym. Mieszkający w Irbidzie na północy kraju Khaled Ghaffar Safur jednak na tym nie skorzysta. Pochodzi z syryjskiego miasta Homs. Przed wojną miał tam sklep z meblami. Teraz w Jordanii jest malarzem, lakiernikiem i maluje meble w sklepach Jordańczyków. Nie ma regularnej pensji. W niektóre dni, gdy jest praca, zarabia około 5 dinarów jordańskich. Na utrzymaniu żona i trójka dzieci, w tym 3-letnia córka, która wymaga hospitalizacji z powodu guza w mózgu. Khaled mówi, że rodzina żyje z dnia na dzień. Jeśli ktoś mnie przyłapie na pracy, to albo wyląduje w obozie, albo deportują mnie do Syrii. Ale nie mam innego wyjścia. Nie mogę podjąć się pracy budowlanej, bo mam problemy z kręgosłupem. Mamy długi, zalegamy z czynszem, ale wierzę, że jakoś się uda je pospłacać. Mimo trudnej sytuacji czy groźby deportacji ze strony państwa, syryjscy uchodźcy w większości przypadków nie chcą jednak wracać do Syrii. Tak jak wspomniany Khaled. Wiem, że w Homs jest już spokojniej, że nie ma walk, ale co z tego, skoro nic tam nie funkcjonuje? Miasto jest zrujnowane, mojego sklepu też już nie ma. Słyszałem, że gresuje mafia. Nie mogę narażać moich dzieci na niebezpieczeństwo. Żyjemy tu na krawędzi ubóstwa, ale żyjemy. W tej chwili według statystyk około 90% syryjskich uchodźców w Jordanii żyje poniżej granicy ubóstwa. Podobnie jak wielu Jordańczyków, bo bezrobocie w kraju rośnie, a poziom życia spada. I to według Diny Baslan jest ważną przyczyną animozji między Jordańczykami a uchodźcami. Kraj znajduje się nad przepaścią ze względu na społeczno-ekonomiczne nierówności, ze względu na biedę. I to siłą rzeczy powoduje napięcia. Wielu Jordańczyków ma problem z wyżywieniem dzieci, mieszka w nieludzkich warunkach. Problem z uchodźcami jest odbiciem problemów wewnątrz państwa. Jeśli sytuacja się nie poprawi, to grozi to głęboką destabilizacją kraju. Przykładem na to, że Jordania rzeczywiście mierzy się z kryzysem, może być fakt, że w kraju brakuje coraz bardziej wody. Jordania jest trzecim najuboższym wodę państwem na świecie. Kraj ma duże zasoby wody głębinowej, ale jej wydobycie jest zbyt kosztowne. W niektórych miejscowościach woda pojawia się raz w tygodniu, a w stolicy w Ammanie zbiorniki domowe są zapełnione 2 razy na tydzień. Jeśli zużywa się jej więcej, trzeba za nią zapłacić. Dla raportu o stanie świata z Ammanu Adrian Bong. Słyszeliśmy o ciężkim losie uchodźców w Jordanii, jednak jakkolwiek dramatyczne jest położenie ludzi w takich krajach jak Jordania czy Liban, gdzie uchodźców jest najwięcej, często pomijamy w relacjach medialnych miejsce, które od ubiegłego roku staje się jednym z centrum przetrzymywania uchodźców i migrantów próbujących przedostać się przez Morze Śródziemne do Europy. Chodzi o Libię i o niej porozmawiamy przez następnych kilka minut. W Krakowie jest z nami Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy obecnie, okazuje się, kilkadziesiąt obozów uchodźczych, w których znajduje się kilkanaście, może nawet do 30 tysięcy ludzi. Jak to się stało, że w ogóle te obozy powstały właśnie w Libii, kraju, który od upadku Kaddafiego jest w stanie ciągłego wrzenia? Niektórzy mówią, że to jest kraj upadły, nie ma sensu właściwie rozmawiać z kimkolwiek tam, bo cokolwiek się dzieje, nie ma pewności, że dana rzecz zostanie zrealizowana. To określenie obóz uchodźców jest oczywiście określeniem bardzo umownym, bo tak naprawdę to nie są prawdziwe obozy. To są bardzo często nieoficjalne, takie dzikie miejsca, gdzie ci migranci są przytrzymywani. Dzieje się tak rzeczywiście od prawie że roku. Takim punktem, w którym doszło do zmiany europejskiej polityki, była wiosna tego roku, kiedy Marco Minniti, czyli minister spraw wewnętrznych Włoch, który dzisiaj właściwie jest takim nieoficjalnym pełnomocnikiem krajów Unii Europejskiej do spraw migrantów w Europie, w Afryce Północnej, zwołał do Rzymu około 60 przedstawicieli, liderów różnych grup etnicznych, społecznych, grup interesu czy plemion z Libii. Zamknął ich tam na rozmowy, które trwały około 72 godzin i po tych rozmowach ustalono, że część środków z takiego specjalnego funduszu Unii Europejskiej przeznaczonego na pomoc, między innymi pomoc rozwojową Afryce, będzie przekazywana właśnie tym grupom. No i że ich zadaniem będzie powstrzymywanie tej tak zwanej nielegalnej migracji, czyli stopowanie ludzi, którzy próbują dostać się nie tylko do Europy z Libii, ale przede wszystkim do Libii z krajów położonych na południe, czyli z Czadu czy z Nigru. Minniti twierdzi dzisiaj, że ta polityka zdała egzamin. Rzeczywiście jest tak, że te liczby spadły, bo w tym roku do Europy dotarło zaledwie 114 tysięcy migrantów. W zeszłym roku było ich 181 tysięcy. No ale po pierwsze, nie jest to zmiana rewolucyjna, to są wciąż bardzo duże liczby, a po drugie, i to może ważniejsze, dane z południowych rubieży Libii wskazują na to, że liczba ludzi przekraczających granice Libii, czyli docierających do Libii, wcale się nie zmniejszyła. Innymi słowy, w Libii mamy do czynienia z coraz większą liczbą migrantów. Tutaj taki raport, właściwie takie oświadczenie ONZ-u, które w tym tygodniu zostało wydane, krytykujące Unię Europejską, mówi o 19 tysiącach migrantów przybywających w ośrodkach takich oficjalnych pod kontrolą rządu w Trypolisie, ale tak naprawdę liczba tych migrantów jest znacznie, znacznie większa, wynosi co najmniej 500 000. No właśnie, problem też chyba polega na tym, że bez względu na to, jak ocenimy motywację Unii Europejskiej, przyjmijmy dla dobra sprawy, że one były dobre i rzeczywiście chodziło o to, żeby jakoś opanować niedolę tych ludzi, zwłaszcza no, problem, który się wiąże z tym, że wielu z nich nie jest w stanie przepłynąć przez Morze Śródziemne i tonie. No ale patologie, które się dzieją w tych obozach i które słyszymy przy okazji ocen wprowadzania tej umowy, prawda? To jest coś, co być może przeważa zyski z tej całej historii. No bo mówi się o tym, po pierwsze, że w tych obozach panują warunki tragiczne, straszne, a po drugie, że wataszkowie libijscy traktują opiekę, nazwijmy to opiekę, czy przetrzymywanie imigrantów jako po prostu intratny biznes. Oczywiście, że tak. To od samego początku był dla nich biznes. Wcześniej był to biznes przede wszystkim związany z transportem oraz przemytem tych migrantów. No a w tym momencie, kiedy za pośrednictwem czy to władz w Trypolisie, czy to władz różnych lokalnych, zwłaszcza na wybrzeżu libijskim, no, trafiają do ich rąk po prostu pieniądze europejskie, trzeba to otwarcie powiedzieć, oni uznali, że o wiele bardziej opłaca im się te pieniądze zatrzymywać i zatrzymywać przy okazji okazji migrantów. Ale wydaje się i bardzo wiele na to wskazuje, że to jest polityka naprawdę krótkowzroczna. Jeszcze kilka tygodni temu Jean-Claude Juncker, czyli szef Komisji Europejskiej, narzekał, że już w tym momencie brakuje ponad 200 milionów euro na projekty związane z zapobieganiem migracji z krajów afrykańskich, czyli zostało bardzo niewiele z tych 2 miliardów, które na ten cel dwa lata temu Europa chciała przeznaczyć. Co jest też istotne, Libia jest krajem w dalszym ciągu częściowo przynajmniej można powiedzieć upadłym i na przykład w zachodniej części wybrzeża libijskiego, tam blisko granicy z Tunezją, kontrolę nad ruchem migrantów na morzu sprawują dzisiaj lokalne oddziały Straży Przybrzeżnej, które nie są organizacjami militarnymi państwa demokratycznego, tylko które są również kontrolowane bardzo częściowo przez lokalnych wataszków, ludzi, którzy wcześniej zarabiali na przemycie ludzi, a dzisiaj zarabiają właśnie na ich powstrzymywaniu. Więc nie jest to polityka, która będzie działać bardzo długo. Wszystko na to wskazuje, będzie musiała, ugnie się pod presją ludzką za kilka tygodni być może, jeśli nie kilka miesięcy. Cynicy mówią, trzeba było nie obalać Kaddafiego. Zresztą Unia Europejska w 2008 roku zawarła porozumienie z Kaddafim, które dokładnie na tym samym polegało. I rzeczywiście Kaddafi wywiązywał się ze swojej części tego porozumienia, to znaczy po prostu wszystkich tych, którzy chcieli przekroczyć morze, wyłapywał i umieszczał w obozach, gdzie byli traktowani podobnie jak teraz traktowani są ludzie trafiający do obozów kierowanych przez milicję, przez tych wataszków libijskich. Sytuacja jest dramatyczna i trochę bez wyjścia, prawda? To znaczy, tak jak mówię, zakładamy dobrą wolę, no tylko, że jeżeli te patologie stają się tak dramatyczne, no mówimy o tym, że się urządza polowania na migrantów po to, żeby ich osadzić w tych obozach, żeby dostać kasę od Unii Europejskiej. Urządza się targi niewolników, gdzie ci wataszkowie handlują migrantami między sobą. To jest coś niebywałego. Unia Europejska, no trzeba to powiedzieć otwarcie, w czymś takim uczestniczy. Tak. I to, co jest ważne, my dzisiaj mówimy o tym, że Libia jest państwem podzielonym. To jest oczywiście prawda, ale bo nie ma tam w tym momencie jednej władzy politycznej. Ale pamiętajmy, że od wielu, wielu lat, jeśli nie dekad, tam funkcjonowało równolegle obok siebie wiele grup interesu, lokalnych wataszków, grup etnicznych, plemion. No i Kaddafi, jak każdy wprawny dyktator, potrafił sobie kupować ich lojalność, rozdzielając przywileje, między innymi przymykając oczy na przemyt. Wtedy no nie tylko ludzi, ale przede wszystkim ropy naftowej. Więc ten transportowanie migrantów odbywa się tymi starymi szlakami przemytniczymi. I to, co jest ciekawe, że my tak staramy się w tym momencie, jako Europa, mówimy, że inwestujemy w rozwój Afryki Subsaharyjskiej, w kwestie bezpieczeństwa, ale prawda jest taka, że jeszcze do niedawna agencje wywiadowcze państw Unii Europejskiej miały naprawdę blade pojęcie o tym, jak wygląda biznes przemytu i wykorzystywania migrantów na Saharze. Byliśmy bardziej skoncentrowani na walce z ekstremizmem islamskim w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej. No i teraz Unia stara się w takim szaleńczym tempie nadrabiać swoje braki w takiej wiedzy operacyjnej, ale póki co wybrała metodę, która działa najszybciej pod każdą szerokością geograficzną, czyli kupuje współpracę za pieniądze. Kłopot w tym, że czyni to dosyć nieporadnie. Na początku października na przykład mieliśmy informacje o starciach między dwoma grupami. Każda z nich była wspomagana finansowo przez Unię Europejską, czyli poprzez dając pieniądze, już zostawiając zupełnie na boku kwestie etyczne, które być może powinny być tutaj jednak najważniejsze, wspierając takich ludzi, ryzykujemy nawet eskalacją tych lokalnych, regionalnych konfliktów w Libii, konfliktów wewnętrznych. I dodajmy z takiego najbardziej praktycznego punktu widzenia, o czym wspomniałeś, to nie rozwiązuje problemu napływu ludzi, prawda? To znaczy z jednej strony na południu Libii mamy kolejnych uciekinierów, a z drugiej strony oczywiście pojawia się nowy szlak, czyli ten szlak hiszpański, który jest coraz bardziej popularny. Politycy mogą się chwalić i będą się pewnie tak chwalić do końca swoich kadencji, niezależnie od państwa w Europie, ale tak takie prawdziwe, długofalowe rozwiązanie, no to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy wszyscy uznamy, że kwestia migracji z Afryki Subsaharyjskiej, gdzie jak ONZ szacuje w 2050 roku będą dwa miasta, Kinshasa i Lagos, które będą miały po 35 milionów mieszkańców, czyli będzie tam mieszkać tylu ludzi, prawie ile dziś mieszka w Polsce. Więc tak długo jak nie uznamy, jak politycy europejscy nie uznają, że to jest wyzwanie na najbliższe dekady, no to tak długo nie będziemy w stanie rozwiązać tej sytuacji w Libii. Bardzo dziękuję. Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego był gościem raportu o stanie świata. Jeden z najbardziej znanych mafiozów w historii, szef Cosa Nostra, Salvatore Tottorina, zmarł w więzieniu w wieku 87 lat. Był brutalnym mordercą, zabijał nie tylko konkurentów, ale także przedstawicieli państwa. Przez moment doprowadził do triumfu Cosa Nostry na bandyckim rynku, jeśli tak można rzec, ale ostatecznie przegrał i osłabił też tę swoją organizację. Studio dr Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry. Panie Piotrze, pozwoli pan, że na początek zacytuję pewien fragment książki. Proszę o cierpliwość, to nie będzie krótkie, ale myślę, że warto. Koledzy przezywali kiedyś Rinę Małym, choć jednocześnie był nabity i krępy. Kiedy z nim skończymy, będzie jeszcze mniejszy, rzucili pewnego razu w Palermo, lecz się pomylili i niedługo potem byli już martwi. Rina był niewykształconym wieśniakiem z Corleone, kaleczącym włoski półanalfabetą. Bazgrząc cyfry w małym notesiku, zarządzał międzynarodową korporacją, obracając każdego roku miliardami dolarów. Jego żona uczyła się w szkole o Machiavellim, co być może pomogło mu udoskonalić rodzinne umiejętności w zakresie zarządzania. Ponoć wuj Tottorina, człowiek jowialny i doskonały kucharz, wykazał się siłą byka, gdy dusił swych gości po wydawanych u siebie bankietach. W ciągu 10 lat, kiedy Tottorina przejął całkowitą władzę w Cosa Nostrze, zabił lub zlecił zabójstwo 800 ludzi honoru. Wtedy nie nazywali go już małym, tylko bestią. Udoskonalił system, który kręcił się wokół niego. Jakie myśli przemknęły przez subtelny umysł Giulio Andreottiego, kiedy się ściskali? Kiedy Tottorina wkraczał tamtego letniego popołudnia do salonu, przybywał tam jako głowa państwa w państwie. I właśnie tak przywitał go były i przyszły premier włoskiego rządu. Doszło do spotkania na szczycie. Rina i Andreotti byli jak Kennedy i Chruszczow, albo Nixon i Mao. I tak się przywitali. To jest fragment Sycylijskiego mroku Petera Roba. A dlatego go przytoczyłem, bo to pokazuje kilka aspektów życia Tittoriny, prawda? To znaczy z jednej strony to był przede wszystkim brutalny morderca. To chyba jest podstawa, prawda? Tak, no to pokazuje bardzo dobrze, bardzo wiele aspektów w ogóle takiej mentalności i tożsamości sycylijskiej. Tego, że kiedy mówimy o mafii, mówimy o złożonym problemie kulturowym i społecznym, a przestępczość jest tylko elementem, ostatnim konsekwencją być może tego, co się w ogóle dzieje. No i tego, że są to ludzie prości, skłonni do brutalnego rozwiązywania spraw, ale obdarzeni wielką władzą. No i tak się to potem właśnie krwawo kończy. On, mówiliśmy o tym tutaj, nawiązanie jest do spotkania z Giulio Andreottim, prawda? Kilkakrotnym premierem Włoch. Jest taka słynna scena, zresztą w filmie Sorrentino tak samo pokazana, kiedy oni ponoć się pocałowali, prawda? Potem Włochy, zdaje się, do tej pory rozprawiają, czy oni się rzeczywiście pocałowali. To czy byłoby mafijnym przywitaniem, bo tak. Andreotti był oskarżany, przypomnijmy, o zewnętrzny udział w mafii. Czy on miał rzeczywiście aż tak wysoko wpływy? No, zdecydowanie. Cały problem z mafią sycylijską polega właśnie na tym, że jest ona umocowana politycznie, że ma ona swoich przedstawicieli, protektorów oraz interlokutorów po drugiej stronie, po stronie świata polityki. To się wywodzi z czasów bardzo dawnych, ale już skracając nieco długą historię, można powiedzieć w czasach zimnej wojny, kiedy najważniejszym celem strategicznym rządzącej Włochami Chadecji było to, aby Włoch nie oddać na pastwę partii komunistycznej. A w związku z tym głosy sycylijskie, konserwatywne, no, kierowane również tą machiną mafijną zarządzającą, udane, były tutaj niezwykle ważne, dlatego aby i rządzić samym regionem, i aby nie zwichnąć równowagi politycznej w całym kraju. A więc był to swoisty układ, jak się mówi, zawsze tutaj Włosi dodają w tym momencie, gdyby to było prawdą, co się opowiada, to tak się właśnie mówi, że po prostu politycy rządzący dawali mafii gwarancję niekaralności, bezpieczeństwa oraz środki finansowe, państwowe w postaci przetargów, a mafia zapewniała głosy oraz finansowanie kampanii politycznej rządzącej partii chadeckiej. A więc bez polityków to by w ogóle wszystko już dawno upadało. Dlaczego w takim razie i prokuratorzy, i policja, i sędziowie wzięli się za Tittorina i za Cosa Nostra? Bo od 80., od końca 80. lat on miał bardzo poważne problemy. Skończyło się to otwartą wojną jego, prawda, w której zginęło te najsłynniejsze jego zabójstwa sędziego Giovanniego Falcone i Paolo Borsellino w 92 roku, prawda? Zamach w samochodzie zginął Giovanni Falcone. Tak, do tego dodałbym jeszcze jednak również, że wcześniej zginął generał karabinierów Carlo Alberto Della Chiesa oraz zginął brat obecnego prezydenta Włoch, Pier Santi Mattarella, również jest słynną ofiarą jednym z tak zwanych cadavria celenti, czyli dosłownie sławnych trupów, które właśnie mafia trupem położyła. Otóż na tym polega też zarzut główny części społeczności sycylijskiej, mafijnej wobec Tortoriny, że on właśnie grał zbyt brutalnie, że on zmienił oblicze mafii na zawsze z takiej organizacji, która była sąsiedzką, powiedzmy, wspólnotą, współpracą, wzajemnym chronieniem własnych interesów, przekształcił ją właśnie w terrorystyczną, pełną przemocy i brutalności organizację. Kiedy więc wypowiedział wojnę państwu, kiedy zaczął strzelać do ministrów, generałów i polityków, to oczywiście również z drugiej strony partii rządzącej chadeckiej mniejsza była gotowość do tego, aby tego rodzaju rzeczy tolerować. Stąd właśnie odpowiedzią był słynny maxi proces, a więc proces gigantyczny, masowy zupełnie mafii wytoczony. To była odpowiedź na zabójstwo generała Della Chiesy. Odpowiedzią mafii zaś było zabójstwo tych sędziów, którzy ten proces właśnie organizowali. Ale w końcu jednak tak też się stało, że sam Riina trafił do więzienia. Wcześniej jeszcze, rok, tak? Tak, do układanki dołożę jeszcze jeden element. Wcześniej jednak zabijając polityka chadeckiego, który wcześniej był jego łącznikiem ze światem polityki włoskiej, dlatego że ów polityk już za mało mu dawał, nie mógł oferować dość wsparcia. Ale to ciekawe, co pan mówi, bo z tego by wynikało, że gdzieś u swoich podstaw mafia była organizacją, tak jak pan to mówi, sąsiedzką, to znaczy mafia była organizacją chroniącą ludzi, lokalsów, byśmy dzisiaj powiedzieli? To długa historia. Mówi się jednak o tym, że mafia powstaje tam, i tak było na Sycylii, gdzie słabe jest państwo, gdzie państwo nie interweniuje, gdzie państwo nie jest dość sprawne, dość efektywne, gdzie nie jest w stanie ludziom zapewnić właśnie bezpieczeństwa i poczucia tego, że ktoś się nimi opiekuje. I usług też społecznych, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak, prawda? Tak, to jest pomoc dla biednych, bezrobotnych, zapomogi, pożyczki, załatwienie pracy, synowi bezrobotnemu i tak dalej, i tak dalej. Są ci wszyscy mafiozi pentiti, czyli ci nawróceni, ci, którzy żałowali swojej działalności, potem rozmawiali w ogóle z prokuratorami i policją, to właśnie mówili. Dokąd państwo jest tak niewydolne, że nie może przyjść z pomocą prostym ludziom, dotąd prości ludzie będą chodzili właśnie do takich bossów jak Tortorina, będą zaciągali dług wdzięczności, który kiedyś trzeba niestety spłacić. On nigdy nie wyraził skruchy. Nigdy nie powiedział przepraszam, wręcz przeciwnie, mówił, że jakby go nawet mieli na 3000 lat skazać, to on będzie robił to, co robi. Próbował nawet kierować mafią z więzienia, ale to chyba nie do końca mu się udało. Był izolowany, ale przede wszystkim w więzieniu zachował pewną dwoistość. Siedział w Parmie, prawda? W Parmie to już siedział na końcu, tam też zmarł, ale wcześniej siedział również jeszcze w innych miejscowościach, także i w Ascoli Piceno i w różnych innych miejscach, ale ważne jest to, zachował pewną dwoistość, to znaczy wobec wymiaru sprawiedliwości grał rolę takiego dobrotliwego dziadka, słabo ubranego, mówiącego dość śmiesznym, wysokim, piskliwym głosikiem, a więc osoby, która w ogóle nie wzbudzałaby jakiegoś strachu, obawy, czy nawet autorytetu nie potrafiłby sobie zdobyć. Ale wobec współwięźniów, wtedy, kiedy chodził sobie po spacerniaku i był nagrywany, czego nie był świadom, tam właśnie rozkładał cały ten pawi pióropusz, mówiąc o tym, że jest wielkim człowiekiem, jest szefem mocarstwa, wszystko od niego zależy i on tego czy innego wykończył. Owego posypał wapnem, innego zamurował żywcem, a kogoś tam jeszcze innego utopił w wodzie z kawałkiem żelastwa. A więc rzeczywiście była to podwójna narracja. Kościół dosyć jednoznacznie akurat w tym wypadku się wypowiedział, on nie będzie miał pogrzebu katolickiego, co też nie zawsze Kościół się w ten sposób wypowiadał, jeśli chodzi o mafię, zwłaszcza Kościół na Sycylii. Powiedział to rzecznik włoskiej konferencji episkopatu, a więc chodzi o centralny jakby organ włoskiego Kościoła katolickiego i powiedział z tego, co wiem, o pogrzebie publicznym. Nie powiedział o pogrzebie katolickim, o pogrzebie publicznym, tak. A więc żeby nie było celebry. Bo przypomnijmy, zdarzało się tak, że mniejszej rangi szefowie mafii w jakimś tam Rzymie, na przykład nawet w Rzymie, bywali chowani w czarnej karoce z białymi różami i płatkami symbolizującymi niewinność przez lokalnego proboszcza ku ucieszy całej parafii. Więc to oczywiście się dziać nie może. Kościół jest podzielony naturalnie w tej sprawie, dlatego że Kościół sycylijski jest bardzo przesiąknięty mafijną mentalnością. Pamiętajmy, że Sycylia, część znaczna ludności Sycylii, jednak uważa to za stan normalny i popiera. Robiono ostatnio sondę taką uliczną wśród mieszkańców Corleone, którzy mówili w znacznej większości, że to był wspaniały człowiek, który nam tutaj lokalnie pomógł, pomagał wielu rodzinom, odegrał wspaniałą, doskonałą rolę. Więc Kościół lokalny jest podzielony, może oficjalnie by się nie będzie wypowiadał, ale jednak z pewnością nie potępia w czambu kompletnej działalności mafijnej. Co innego Watykan, choć oczywiście różni lewacy i zwolennicy teorii spiskowych uważają, że także i Watykan miał z mafią swoje finansowe interesy, ale to są teorie spiskowe, których prawdziwość trudno jakoś rozstrzygać. Jeszcze krótko, panie Piotrze, obecnie to już jest koniec Cosa Nostry? To jest koniec Cosa Nostry w sensie organizacji strzelającej do ministrów na ulicach, bo to po prostu jest też poza jakby definicją ścisłą samej mafii. Ale naturalnie, że mafia istnieje, powtarzam, jako pewna mentalność, styl życia i pewna świadomość, taka naszość, zwróćmy uwagę na nazwę, Cosa Nostra, nasza sprawa. My tu na Sycylii swoje sprawy musimy sami załatwiać, a politykom od tego wara. Z obcokrajowcami się o niczym poważnym nie rozmawia. Panuje słynne hasło, na tym skończę. Nulla saccio, nulla vidi. Nic nie widziałem, nic nie wiem. Trzymamy prawdę tylko dla swoich. Bardzo dziękuję. Doktor Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego, na koniec raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Nie ma miodu, jabłek też nie ma, ani innych owoców. Mąka jest, jeśli pani sobie życzy. Nie, nie życzymy sobie przyszłości bez pszczół. A to one dają nam co trzeci kęs tego, co jemy. Dlatego Greenpeace już piąty rok prowadzi akcję Adoptuj Pszczołę. Włącz się do akcji i weź udział w grze dyskusyjnej o Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających. Chcemy cię usłyszeć, bo przecież lubisz jabłka. Marzyciele i rzemieślnicy, Dom Jabłkowskich, 23 listopada, 17:30. Zapisy adoptujpszczołę.pl/debaty. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za 55-calowy telewizor Sony z Android TV zapłacisz 4499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour na wszystkie zabawki ma być super rabat aż do 20% w formie e-kuponu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli, 19 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Skuteczne preparaty na trądzik Farmacerii Ste dostępne teraz w drogeriach Superfarm 20%, a z kartą Lifestyle 25% taniej. Oferta na produkty Farmacerii Ste ważna tylko do 29 listopada. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak teraz tysiące mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie. Szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault. Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika.